تفسير ہے آیت نمبر 49 سے، یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اہل ایمان سے خطاب ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے کے بعد اس ایمان کی تصدیق تمہاری معاشرتی زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے. ایمان کا تقاضا صرف نماز روزے کی پابندی ہی نہیں، بلکہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی احسن طریقے سے کام لیں. اس لیے حکم دینے سے پہلے اہل ایمان کو ان کے ایمان کی نسبت سے پکارا گیا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کر لو مومن عورتوں سے. نکاح کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو جماع کے معنوں میں اور دوسرے عقد زواج کے معنوں میں، اور یہاں پر عقد کے معنوں میں ہے، یعنی جب نکاح کی گرہ لگ جائے، خواہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. تم مطلقتموہن، پھر تم طلاق دے دو ان کو. من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم مس کرو ان کو، چھوو ان کو، یعنی ان سے جسمانی تعلق قائم کرو. فما لکم علیہن من عدہ، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان کے ذمے، یعنی خواتین کے ذمے، من عدت، کوئی بھی عدت، یعنی ایسی صورت میں عورت کو عدت پوری نہیں کرنی ہوگی. تعتدونہا، تم شمار کرو اس کو یا تم اس کی گنتی پوری کراؤ. ایسی صورت میں جبکہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے، محض نکاح کے بعد یا محض عقد نکاح کے بعد، تو ایسی صورت میں بھی پھر کیا کرو؟ فمتعوہن، پس فائدہ دو ان کو، متع طلاق دو ان کو. وسرحوہن، اور رخصت کرو ان کو. سراحن جمیلا، رخصت کرنا خوبصورتی کے ساتھ، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے. جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں گزر چکا ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے نفسوں کے ساتھ تین حیض آنے تک انتظار کریں. دوسرے لفظوں میں وہ عورتیں جو جوان ہوں، نکاح کے بعد ان کی طلاق ہو جائے تو ان کی عدت 3 ماہ تک ہے. لیکن یہاں صورتحال کچھ مختلف ہے کہ نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی کے بغیر ہی طلاق ہو گئی ہے، اور خاص طور پر جب شوہر اور بیوی کے درمیان جسمانی تعلق نہیں ہوا تو پھر عورت کے اوپر کوئی عدت نہیں ہوگی. عدت صرف اس صورت میں ہوگی جب رخصتی ہو چکی ہو، ان کا جسمانی تعلق قائم ہو چکا ہو. دوسرے لفظوں میں ایسی غیر مدخولہ عورت عدت نہیں گزارے گی. اگر طلاق کے فوراً بعد کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. ہاں، اگر ایک عورت کا نکاح ہوا، طلاق تو نہیں ہوئی لیکن شوہر فوت ہو گیا اور ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس صورت میں اسے 4 مہینے اور 10 دن تک عدت گزارنا ہوگی. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب نکاح کرو تم مومن عورتوں سے. نکاح کا ایک معنی جماع ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق، اور دوسرا معنی عقد زواج ہے، یعنی زواج کا قائم ہونا، شادی کا ہو جانا. یہاں پر یہ لفظ عقد کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. ये बात समझने में शायद इसलिए आपको मुश्किल पेश आए कि हमारे यहाँ निकाह और रुखसती इकट्ठी होती है अमूमन, जिसको शादी कहते हैं। यानी शादी का मतलब क्या है कि निकाह हो और उसके साथ रुखसती हो जाए। लेकिन अब हमारे यहाँ शादी का मतलब क्या है, माइयों हो, मेहंदी हो, बारात हो, निकाह हो, रुखसती हो, बहुत कुछ हमने शादी के नाम पर इकट्ठा कर लिया है। अरबों के यहाँ तरीका क्या था कि निकाह कर लेते थे और फिर सहूलत के मुताबिक जब मुनासिब होता रुखसती कर ली जाती, जैसे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ कि रुखसती से कबल ही उनका निकाह हुआ, यानी अलग तौर पर एक ही दिन में नहीं हुआ। इसलिए जब लफ्ज़ निकाह बोला जाता है तो उससे मुराद शादी नहीं होती कि जिसमें रुखसती और निकाह दोनों शामिल हों। अरबी में लफ्ज़ निकाह दो मानों में इस्तेमाल होता है, एक तो होता है महज अक़्द निकाह, निकाह की गिरा लगना, जैसे हमारे यहाँ निकाह खानी होती, और दूसरा है रुखसती के बाद औरत का शौहर के घर चले जाना और उससे उसका ताल्लुक कायम हो जाना। यहाँ पर मुजर्रद निकाह करने के मानों में इस्तेमाल हो रहा है। और फिर फरमाया अल-मुमिनात, जाहिर है कि अमूमन निकाह मोमिन मर्द और मोमिन औरत का होता है, लेकिन चूंकि इस्लाम में मोमिन औरत के अलावा अहले किताब की औरत से निकाह करना भी जायज है, इसलिए ये हुक्म मोमिनात के अलावा किताबियात के लिए भी होगा। यानी तलाक के अहकामात सिर्फ मोमिन औरत के लिए ही नहीं है बल्कि ये किताबी औरत के लिए भी इसी तरह है। सुम्मा तल्लक्तुमूहुन्ना, फिर तुम तलाक दे दो उनको, यानी जिनसे निकाह किया है। इससे एक और बात क्या पता चलती है कि तलाक उसी वक्त हो सकती है जब निकाह मौजूद हो। अगर निकाह ही नहीं किया तो तलाक क्या माने रखती है? जैसा कि हदीस में आता है ला तलाक कबल निकाह, इब्न माजा की रिवायत है कि कोई तलाक नहीं निकाह से पहले। अबू दाऊद की रिवायत में आता है ला तलाक इब्न आदम फी मा ला यमलिकु, इब्न आदम के लिए तलाक का हक नहीं उस मामले में जिसका वो मालिक नहीं। यानी जो औरत अभी निकाह के जरिए उसके हवाला अक्द आई नहीं उसको वो तलाक भी नहीं दे सकता। ثم طلقتموهن, फिर तुम तलाक दे दो उनको, من قبل ان تمسوهن, इससे पहले कि तुम हाथ लगाओ उनको, इससे पहले कि तुम छुओ उनको। यहाँ हाथ लगाने से मुराद सिर्फ छूना या टच करना नहीं है, यहाँ इससे मुराद शौहर और बीवी का जिस्मानी ताल्लुक है, जिमा है। फमा लकुम अलैहिन्न मिन इद्दतिन, तो नहीं तुम्हारे लिए उनके जिम्मा कोई इद्दत। तअतद्दूनहा, कि तुम शुमार करो उसको या तुम उसकी गिनती पूरी कराओ। एतदाद का मतलब क्या होता है? गिनती तलब करना। अब आप देखें कि यहां से क्या बात पता चल रही है कि अगर एक औरत का निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई, रुखसती से पहले ही तलाक भेज दी गई। बाज़ोकत ऐसा होता ना, लड़का बाहर के मुल्क में है या लड़की बाहर के मुल्क में है और एक फरीक कहीं है दूसरा कहीं है, टेलीफोन पर निकाह हुआ। अब यह ना पूछने लगते हैं कि टेलीफोन पर निकाह हो सकता है या नहीं, अब तो ऐसे टेलीफोन पर इजाद हो चुके हैं या इंटरनेट के थ्रू के, जिसमें तस्वीर भी देखी जा सकती और यकीनी सूरत मौजूद है पहचानने की एक दूसरे को। अब ये कि मसला लड़की का वीजा ही नहीं लगा, वो जा ही नहीं सकती वहां। बास केसेस में ऐसा भी होता है कि माँ बाप दो मुख्तलिफ मुल्कों के रहने वाले बच्चों का बाहम निकाह कर देते हैं, फिर क्या होता है कि किसी वजह से वो इकट्ठे नहीं हो सकते। नहीं, लड़की वहां नहीं जा सकती या लड़का यहाँ नहीं आ सकता, कोई तीसरी जगह है नहीं जहां जाकर वो घर बसाएं। अब इस सूरत में क्या होगा, जरूरतन तलाक देनी पड़ेगी क्योंकि अब लड़की को बिठाया तो नहीं जा सकता। बाज़ोकात दूर होने की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, खाली निकाह के बाद ही तलाक हो जाती। बाज़ोकात ऐसा होता है कि जब लड़की लड़के का निकाह हो जाता है तो वो आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं कि अब तो हम शौहर बीवी हैं, कानूनी रिश्ता हो गया हमारे दरमियान, अब एक दूसरे को वैसे देखा नहीं लेकिन जबानी कलामी बात हो रही है। बाज़ोकात उन बातों में खानदान के मसाइल इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फोन पर ही लड़ाइयां हो जाती हैं। वो लड़ाइयां इतनी शिद्दत को पहुंचती हैं कि रुखसती से पहले ही तलाक की नौबत आ जाती है। तो बहरहाल सूरत कोई भी हो, लेकिन उमूमी सूरतें हमारे माशरे में इस किस्म की पाई जाती हैं कि निकाह के बाद रुखसती से पहले ही तलाक हो जाती। अब ऐसी सूरत में क्या औरत इद्दत करे या ना करे? तो फरमाया कि नहीं, इद्दत की जरूरत नहीं। इज्जत की जरूरत सिर्फ उस वक्त है जब औरत रुखसत होकर शोहर के घर आ जाए और फिर वो उसको तलाक दे। ऐसी औरत की इज्जत कितनी है? 3 महीने। अब एक और सूरत यह है कि अगर उसका मेहर मुकरर हो चुका था तो शोहर को कितना मेहर देना होगा? बीवी को आधा। और अगर मुकरर नहीं हुआ तो मुतय तलाक देना होगा। वो कितना देगा? जितनी उसकी हैसियत है। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुतय तलाक सिर्फ उस सूरत में देना होगा जबकि मेहर की रकम मुकर्रर ना हो? नहीं, ये मुतय तलाक किसी भी सूरत में देना चाहिए। और इसकी हिकमत क्या है या इसकी रूह क्या है? ये मुतय तलाक औरत को रुखसती के वक्त क्यों दिया जाए? ये भी दरअसल औरत की इज्जत और एहतराम के लिए है कि एक औरत जब घर से रुखसत की जाए तो जलील खार करके ना की जाए। क्यों? इसलिए कि तलाक का मामला वहम नाराजगी का मामला होता है। खुशी में कोई भी तलाक नहीं देता। अमूमन बाहमी मुखालफत होती, गुस्से और नाराजगी की वजह से ऐसी सूरत हाल पेश आती है। अब एक रिश्ता जो मोहब्बत की बुनियाद पर, चाहत की बुनियाद पर कायम हुआ, अब वो खत्म होते वक्त नफरत और दुश्मनी और अदावत पे खत्म हो रहा है। लेकिन हमारा दीन ये नहीं चाहता कि मुसलमानों के दरमियान किसी भी वजह से जो निज़ा की कैफियत पैदा हो वो मुस्तकिल तौर पर बाकी रहे। हमारा दीन क्या चाहता है? कि अगर दो लोगों का बाहम निबाह नहीं भी हुआ तो भी वो एक दूसरे से इज्जत के साथ रुखसत हो। आपको मालूम है कि हजरत जैद ने हजरत जैनब को तलाक दी थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम किसके जरिए भेजा था? यानी अपना पैगाम भी हजरत जैद ही के जरिए भेजा था। हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत किसी वजह से पेश आ भी जाती है तो खानदान एक दूसरे से हमेशा के लिए कट जाते हैं। बाज़ोकत करीबी रिश्तों में ऐसा इनकता पैदा होता है कि बहन बहन का, भाई भाई का मुंह नहीं देखती सारी जिंदगी, क्योंकि बच्चों की बाहम नहीं बनी। लेकिन इस्लामी माशरे में अल्लाह ताला हर सूरत में बाहम इत्तेहाद और मोहब्बत की फजा पैदा करना चाहता है। इख्तलाफात अपनी जगह सही, लेकिन इंसानियत अपनी जगह, अच्छा अखलाक अपनी जगह। अमूमन इंसान का नफ्स क्या कहता है कि मसलन जिस औरत ने हमें सताया हम भी उसे खूब जलील करें, उसे तकलीफ पहुंचाएं, उसे खूब मजा चखाएं, उससे इंतकाम लें। लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी इजाजत नहीं दी, बल्कि क्या फरमाया कि फमुत पे ऊहुन्ना, जाते हुए उनको कुछ दे दिला के रुख्सत करो। और बाद फुकहा ने कहा कि इससे मुराद कपड़ों का एक जोड़ा हो सकता है। बहरहाल ये तो देने वाले की अपनी हैसियत पर होगा, तोहफे के तौर पर कोई भी चीज हो सकती है। तोहफा कौन सा? यहाँ मुतय तलाक जिसको बोला जा रहा है। यानी जैसे किसी घर से कोई मेहमान रुख्सत होता है तो एक औरत भी अगर उसे तुम घर छोड़ने के लिए कह रहे हो या वो घर में नहीं रहना चाहती, जाना चाहती है, तो तुम उसको आसान तरीके से रुख्सत करो। वसर्रिहूहुन्ना सराहन जमीला, और उसे रुख्सत करो, रुख्सत करना खूबसूरती के साथ, अच्छे तरीके से, भले तरीके से। यानी पिछले इख्तलाफात भुलाओ, इंसानी हमदर्दी, इस्लामी उखुव्वत और भाईचारा और बाहम इंसानियत का जो ताल्लुक है उसे हाथ से न जाने दो। एक चीज इज्जत के बारे में पूछती हूँ कि आजकल बड़ा वो कुछ चला हुआ है कि इज्जत का असल मकसद सिर्फ हमल को देखना है। जैसे हमारी भी जानने वाली हैं जिनके शौहर का भी इंतकाल हुआ कुछ महीने हुए, जो कि कुछ 5 साल से कोमा में थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई इज्जत की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि ऐसा तो कोई अंदेशा ही नहीं है कि ये कोई हुआ हो। तो क्या ये इसका मतलब है? लेकिन ये कि एक रिचुअल भी तो है ना, एक कानूनी पाबंदी है। अभी जो मैंने बात की थी कि अगर एक औरत की कहीं शादी होती है और अभी रुखसती नहीं होती और इस दौरान शौहर फौत हो जाता है तो उस औरत को भी 4 महीने 10 दिन करना पड़ेगा। कहाँ ये है कि वो اکٹھے رہے بھی, اور پھر چاہے کوما میں تھے لیکن شوہر کے فوت ہونے پر جو عدت ہے اس کے کئی ایک مقاصد ہے, اور اس میں اگر صرف حمل کا ظاہر ہونا ہی ہوتا تو ایک مہینہ بھی کافی تھا, لیکن خلا کے بعد ایک مہینہ, پھر طلاق کے بعد 3 مہینہ, پھر شوہر کے فوت ہونے کے بعد 4 مہینہ 10 دن, پھر جو حاملہ خاتون ہے جب تک اس کا وضع حمل نہ ہو چاہے 9 مہینے بعد ہو رہا ہے تو اس کی مدت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جانا, تو یہ مدتوں کا فرق کس لیے ہے کہ ہر سچویشن فرق ہے, اور اس کے بعد عورت کی نفسیات پر بھی ایک مختلف طرح کا اثر پڑتا ہے, چونکہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس موقع پر عورت کی نفسیاتی حالت یا کیفیت کیا ہو سکتی ہے, اور اس کو کتنا عرصہ دوبارہ شادی کرنے سے پہلے انتظار کرنا چاہیے, کیونکہ خاندانی زندگی کا منتشر ہونا یا ایک گھر کا ٹوٹنا یا ایک مرد اور عورت کا اکٹھے رہنے کے بعد الگ ہونا یہ معمولی حادثہ نہیں ہوتا, یعنی عورت کی زندگی میں شوہر سب کچھ ہوتا ہے, وہ ایک گہرے غم کا شکار ہوتی, ہو سکتا ہے کہ اسے غم کی حالت میں اس کو خوش کرنے کے لیے اور شادی کر دی جائے تو وہ دوسرے شوہر کو بیزار کر دے اپنی غم کی کیفیت, تو جب تک وہ اس کیفیت سے باہر نہیں آ جاتی تو اس وقت تک اسے اس کے فائدے کے لیے منع کیا گیا کہ وہ نکاح نہ کرے.